पार्टी पूरी टल्ली है मची खल बली है पार्टी पूरी टल्ली है मची खल बली है खराब है बोलते घर वाले हम तो बिगड़े नवाब है पीने का सामान लाए हो कि सावधान हो सेहत के लिए हानिकारक ये शराब है पार्टी पूरी टल्ली है मची खलबली है किसी की हम तो पक्के ठीक है।